C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Günaydın sevgili dinleyenler, Radyo Havan'da ve C Vitamini'ndesiniz. İstanbul'la bugün açılışımızı yaptık. Herkese iyi haftalar olsun diyelim. Sertab Erener'le merhabamızı verdik ve devam da edeceğiz listemize, ama önce hava durumu, sonra da gündemde bakalım neler var neler yok, bunlara şöyle bir göz gezdireceğiz. Tam bir saat boyunca benimle birliktesiniz. Evet, bakalım hava sıcaklığı nasıl olacak bugün? Ülke genelinde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor diyor meteoroloji. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğu bölgelerle iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizde ise parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Bu arada İstanbul parçalı ve çok bulutlu olacakmış. Zaten sabah sinyalini verdi. Hava kapalı ama hafif ısıran bir soğuk, yağış yoktu. 8 derece olacakmış en yüksek hava sıcaklığı, haberiniz ola. Ajda Pekkan'dan dinliyoruz. Eski bir 45'lik ama yeni bir yorum, olanlar oldu bana diyor. Sarmak isterim canım. Çare aradım, aşkına doyamadım. Onu bulup kaçmak isterim canım. Hayırsız ama düştüm ağına. Olanlar oldu bana. Yalancı ama tadı da başka. Olanlar oldu bana. İsterim canım. Çare aradım, aşkına doyamadım. Onu bulup kaçmak isterim canım. Hayırsız ama düştüm ağına. Olanlar oldu bana. Yalancı ama tadı da başka. Olanlar oldu bana. Ajda Pekkan'dan dinledik bu 45'li. Efendim devam ediyoruz. Listemizi bir kenara bırakıp gündeme şöyle bir dönüyoruz yüzümüzü. Silivri'de gerginlik başlıklı haberle başlayalım. Silivri'de savcının mütalasını açıklamasının beklendiği Ergenekon davasının duruşması öncesinde olaylar çıktı sevgili dinleyenler. Jandarma görevlileri salona girmek isteyen gruba tazyikli suyla müdahale etti. Ergenekon davasının 276. duruşması Silivri'de görülüyor bugün. Bugünkü duruşmada Cumhuriyet Savcısının esas hakkında mütalasını vermesi bekleniyor. Duruşma öncesinde güvenlik tedbirleri artırılırken salon önünde olaylar çıktı. Jandarma ekipleri bariyerleri aşarak duruşma salonuna girmek isteyen gruba tazyikli suyla müdahale etmiş. Evet, bugün az önce, daha doğrusu 9.55 civarında yaşanan bir olay Silivri'de gerginlik başlığıyla bugünkü haber sitelerinde hemen yer buldu. Pekala, devam edelim yine gündeme virgül, tekrar listemize dönüyoruz. Listemizde Cem Karaca var. Bu haberin ardından Kerkük Zindanı'nı dinleyelim dilerseniz. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne battı. feryadım. Elbette bir gün güler bize seneler, bize de seneler. Elbette bir gün güler bize seneler, bize de seneler. Kerkük'ün Zindanına Attılar Beni dedi Cem Karaca, bugün listemizdeydi sevgili dinleyenler. Ve gündemden ikinci başlık, İmralı Vapuru'nun ilk yolcusu kardeş Öcalan olmuş. Bu hafta içinde İmralı'ya ziyaret etmesi beklenen BDP heyetinden önce Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan adaya gitti. Sabah saatlerinde Gemlik Limanı'na gelen Mehmet Öcalan, jandarma karakolunda yapılacak işlemler öncesi bir otomobilde Öcalan'a diğer mahkumların 3 yakını da eşlik etti. Burada soruları yanıtlayan Mehmet Öcalan, bu bir aile görüşüdür. Bunun çok fazla siyaset, politik içinde olacağını bilemiyoruz. Ama orada ne konuşacağımızı şimdiden bilemiyoruz dedi. İmralı süreciyle ilgili yorum yapmayacağını belirten Öcalan, dönersek belki bir iki kelime söylerim, gördüklerimizi söyleriz karşılığını verdi. Mehmet Öcalan işlemlerinin tamamlanmasının ardından vapurla İmralı'ya gitti. Öcalan 17 Kasım'da da adaya giderek abisi Abdullah Öcalan'la yüz yüze görüşmüştü. Öcalan aynı gün yaptığı yazılı açıklamada yüz yüze görüştüğü İmralı cezaevindeki abisi Abdullah Öcalan'ın cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine bir an önce son verilmesi çağrısında bulunduğunu belirtmişti. Son olarak 14 Ocak'ta adaya giderek abisiyle görüşen Mehmet Öcalan, dönüşte görüşmede başka herhangi bir şey gündeme geldi mi sorusuna, ileriki aşamada eğer eş başkanlar gelirse o zaman açıklayabilirim karşılığını vermişti. Hangi konuyla ilgili sorusu üzerine Öcalan bu süreçle ilgili süreç ifadesini kullanmıştı. İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek ikinci heyet bugün açıklanıyor. Biliyorsunuz heyette BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün de olması bekleniyor sevgili dinleyenler. Bu da yine bu sabah yaşanan bir son dakika gelişmesiydi. Sırada 2500 sürücü kursuna soruşturma haberi var. Dün eğer ana haber bültenlerini izlediyseniz televizyonlarda zaten haberdarsınızdır. Ama kaçıranlar için tekrar edelim. Bugünkü gazetelere de yansımış durumda haber. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel sürücü kurslarına yönelik sıkı denetimlerinin ardından yurt genelindeki 3298 kurstan yaklaşık 2500'üne soruşturma açıldı sevgili dinleyenler. Sürücü kurslarına yapılan sıkı denetim sonrası soruşturmalar böyle. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel sürücü kurslarına yönelik sıkı denetimlerinin ardından yurt genelindeki 3298 kurstan 1410'una direksiyon eğitiminde, 1057'sine ise teorik derslerde kurallara uymadıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Sürücü kursları sayısı ve açılan soruşturma oranlarına göre İstanbul ilk sırada yer aldı. 606 özel motorlu sürücü kursunun bulunduğu kentte 567 kursa direksiyon eğitimini, 382'sine de teorik eğitimleri yeterince yapmadıkları için soruşturma açıldı. Müfettişler ayda iki defa sürücü kurslarına habersiz giderek teorik ve direksiyon eğitimlerini denetliyor. Soruşturma geçiren kurumlar kanuna göre ilk hatalarında 15 günle 3 ay arası geçici kapatma cezası alıyor. Aynı suçun tekrarlanması durumundaysa ceza sürekli kapatma oluyor. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük de Antalya'da Çatkapı denetime gittiği 4 kurstan ders saati olmasına rağmen ikisinin kapalı, diğer ikisinde ise ders yapılmadığını tespit ederek soruşturma başlattı. Küçük, Antalya'da programlarında ders gözüken bazı kurslara akşam saatinde denetime gittim. Bu kurslarda hiç eğitim olmadığı, hiçbir kursiyer bulunmadığı gibi 4 sürücü kursundan ikisinin de kapalı olduğunu tespit ettim açıklamasında bulundu. Akıp geçer zaman. Dumandan dinledik. Aman aman dedi sevgili dinleyenler. Bir haber, cezaevinden bir haber daha. Asil Nadir'le ilgili. Asil Nadir cezaevinde saldırıya uğramış. İngiltere'de cezaevinde bulunan Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'in saldırıya uğradığı iddia edildi diyor haberde. Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'in saldırıya uğraması konusunda haber şöyle. İngiliz The Sun gazetesi Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'in bir süredir yıkanmadığı için ter kokan koğuş arkadaşına neden yıkanmıyorsun diye çıkıştığını, bunun üzerine akli dengesinin bozuk olduğu söylenen mahkumun Nadir'e saldırdığını yazdı. Haberde Nadir'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Gazete ailesinin 6 mahkumla aynı koğuşu paylaşan iş adamının can güvenliğinden kaygılı olduğunu da belirtti. 71 yaşındaki Asil Nadir Londra'da yargılandığı Polipek davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Anımsatırız. Ve buradan termik santrallerle ilgili bir haber var. Termik santralde yangın çıkmış. Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan Termik Santrali'nde taş kömürlerinin tutuşmasıyla çıkan yangın bir saat içinde kontrol altına alınmış. Ocağa verilmek için hazırlanan taş kömürlerinin tutuşmasıyla santralin ikinci ünitesinin trafolarında yangın çıktı. Onlarca ton kömür yanmaya başlayınca zehirli gaz ve yoğun duman nedeniyle santral çalışanları bölgeyi terk ettiler. Alevler kısa sürede üçüncü üniteye sıçradı. İtfaiye ekipleri ve bir helikopterle söndürme çalışmalarına başlandı. Alevler bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangında yaralanan olmamış, santraldeki üretim devam ediyor diyor haber sevgili dinleyenler. Pekala, tekrar listemize dönüyoruz. Candan Erçetin seslendiriyor. Git. madem ki benli hayat sana kafes kadar dar. Uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Git iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Sen beni biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar rak. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Katilim olmadan git. Günahıma girmeden katilim olmadan git. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun, gene sen kokacaksan. Fallara da aşk olsun, gene sen çıkacaksan. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden katilim olmadan git. Günahıma girmeden katilim olmadan git. Nereden inceyse artık bu bağ bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Katilim olmadan git. Günahıma girmeden katilim olmadan git. Candan Erçetin seslendirdi. Git dedi. Sevgili dinleyenler, tekrar gündeme dönelim. Atatürk'ün boyu 1.74'müş. Böyle bir açıklama gelmiş. Genelkurmay Başkanlığı bu açıklamayı yapmış sevgili dinleyenler. Mustafa Kemal'le Atatürk'ün boyunun kısa olduğu yönündeki iddialara özlük belgeleri yayınlayarak yanıt vermiş Genelkurmay Başkanlığı. Belgelere göre Atatürk'ün boyu bilinenin aksine 1.68 değil 1.74. Genelkurmay Başkanı Mustafa Kemal Atatürk için özel bir internet sitesi hazırladı. Atatürk Köşesi isimli sitenin kurulması talimatını bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in verdiği öğrenildi. Sitede hayatına ilişkin bilgiler ve fotoğraflarının yanı sıra yazdığı eserler, mülakatları ve makaleleri de yer aldı. Söz konusu sitede Mustafa Kemal'in özlük bilgilerine de yer verildi. Personel Başkanlığı'nın 21 Kasım 1925 tarihli belgesine dayandırılarak verilen bilgiyle Atatürk'ün boyuyla ilgili tartışmalı da son nokta konuldu. Buna göre Atatürk'ün boyu iddiaların aksine 1.68 değil 1.74'tü. Kilosu ise 74-76 arasındaydı. Belgelere göre Atatürk 42 numaralı ayakkabı giyiyordu. Genelkurmay'ın hazırladığı özel sitede adı geçen Hazretleri başlığıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün rütbeleri ve nişanları da yıl yıl verilmiş arzu edenler Atatürk Köşesi isimli bu siteyi tıklayıp gezebilirler. Yeni bir site Genelkurmay Başkanlığı tarafından açılmış sevgili dinleyenler. Pekala, tekrar Göksel'e kulak veriyoruz. Aşkın yalanmış diyor Göksel, ardından haberlerle devam edeceğiz. Bazıları acı sever, bazıları bela çeker. Bıçağın kestiği yeri, yara izlerini sever. Bazıları sonları sevmez, bazıları bağlanmak ister. Eski bir kasette kopmuş bandı, yapıştırıp tekrar dinler. Ben sana nasıl uyduysam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Kollarında uyumuşum, hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış. Ben sana nasıl uyduysam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Kollarında uyumuşum, hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış. Bazıları kurşun asker yakıp, yakıp esmek ister. Kara kanatları omzumda, günahı içine çeker. Bazıları mazide gezer, hasret özler. Çoktan ölmüş bitmiş aşkı, mezardan çıkarıp öpmek ister. Ben sana nasıl uyduysam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Kollarında uyumuşum, hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış. Ben sana nasıl uyduysam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Evet, Göksel'den dinledik. Aşkın yalanmış dedi sevgili dinleyenler. Doğum izni 6 aya çıkıyor. Çalışma Bakanı Çelik, kadınlar için 16 hafta olan doğum iznini 24 haftaya çıkarmak üzere çalışma başlattıklarını açıkladı. Doğum iznine yönelik yeni düzenleme yapılıyor. Ankara'da düzenlenen bir seminerde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bakanlık olarak kadın istihdamının teşviki için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bunlardan başta gelenin doğum iznini 24 haftaya çıkarmak olduğunu belirtmiş Faruk Çelik, maliyetinde devlet tarafından karşılanmasını düşündüklerini kaydediyor. Çelik, aynı çalışma içinde doğum iznine ayrılan kadının doğumdan sonra işe alınmasını zorunlu kılacak düzenleme de bulunduğunu belirtti. Memur olan annelerin ücretsiz doğum izninde geçen sürenin derece kademe hesaplarına katılması, çocuk yardımlarının artırılması, kamu kurumlarına kreş zorunluluğu getirilmesi, çocuk sayısına göre kadınlarda emeklilik yaşının aşağı çekilmesi de çalışmanın diğer maddelerin arasında yer alıyor diyor haber. Evet, cuma gününün haberi aslında, hafta sonu gazetelerde de yer almıştı. Ben de aktarayım istedim. Doğum izni 6 aya çıkıyor başlığıyla yer bulmuş haber sitelerinde de. BBC'de ise grev var. Yine gündemden bir başka haber. BBC çalışanları işten çıkarmalara karşı bugün bir günlük grev yapıyorlar sevgili dinleyenler. Dünyanın önde gelen medya kuruluşundan biri olan BBC'de bugün grev var hasılı kelam. Cuma günü gerçekleştirilen iş yavaşlatma eyleminin ardından çalışanlar bugün bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklar. Grev nedeniyle BBC Türkçe sayfası da yenilenmeyecek. Takip edenleriniz varsa haber verelim. Ulusal Gazeteciler Sendikası çalışanları Noel tatili dinden önce DQF programı ile ilgili bir grev oylaması yapılmıştı. Grev ve iş yavaşlatma eylemleri büyük destek bulmuştu. Bir önceki yönetimin BBC'yi yeniden yapılandırmayı öngören stratejisi Nisan 2017'ye kadar 4 yıl içinde harcamaların %20 kesilmesini öngörüyor. BBC kaliteye öncelik verilmesini öngördüğünü duyurduğu DQF programı çerçevesinde 2017 yılına kadar 2000 kadroyu kapatıyor sevgili dinleyenler. Sendika BBC'nin İskoçya, Asian Network, Dünya Servisi ve İngiltere bürolarındaki birimlerde bazı kadroların kapatılacağını savunuyor. Hükümetle varılan anlaşma gereği BBC'nin bütçesini oluşturan ve İngiltere'de televizyona sahip olan her hane halkından tahsil edilen televizyon ruhsat tutarında 2017'ye kadar herhangi bir artışa gidilemeyecek diyor haber. Evet, BBC'de grev var bugün. Özellikle Türkçe servisini takip edenler, haberler yenilenmeyecek bizden duyurması diyelim. Ve müzik Sezen Aksu seslendiriyor. Arkadaş şarkısını duyunca diyor. Geceler boyunca aralardan da Aksu'dan sonra dünyaya dönüyoruz yüzümüzü. Dünyada korona alarmı varmış sevgili dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü SARS hastalığına benzer belirtilere neden olan bir virüsün giderek yayıldığını belirtiyorlar. Örgüt virüsün etkilerini dikkate alma konusunda çağrıda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü SARS hastalığına benzer belirtilere neden olan yeni koronavirüsünün bulaştığı kişilerin sayısının artmasıyla birlikte alarma geçti. Örgüt yaptığı açıklamada koronavirüsü bulaşan hasta sayısının 12'ye ulaşmasıyla DSÖ'ye üye olan ülkelere söz konusu virüsün etkilerini yani Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olan ülkelere söz konusu virüsün etkilerini izleme ve dikkate alma konusunda çağrıda bulundu. Yine Dünya Sağlık Örgütü açıklanamayan ve tedaviye cevap vermeyen akut solunum yolu hastalıkları konusunda özellikle dikkatli davranmaları gerektiğine vurgu yaptı diyor haber sevgili dinleyenler. İlk kez virüs geçen yıl Orta Doğu'da tespit edilmiş ve virüs bulaşan kişilerin Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Pakistan'a gittiği ortaya çıkmıştı. Dünya genelinde geçen Eylül ayından bu yana koronavirüsüne yakalananların sayısı 12'ye yükselirken hastalardan 5'i hayatını kaybetmiş. Geçen hafta İngiltere'de aynı aileden birden fazla kişiye koronavirüsünün bulaşması, virüsün insandan insana bulaşabileceği konusunda soru işaretleri doğurmuştu. 2003 yılında daha çok Asya kıtasında görülen kısa süreli SARS salgınında 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti diyor haber. Evet, dünyada korona alarmı varmış. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan bir açıklamaydı aktardığımız. Bir derdim var diyor Mor ve Ötesi'nden dinliyoruz. Bir derdim Bir derdim var dedi Mor ve Ötesi sevgili dinleyenler. İlginç bir iddia Tuncay Özkan'dan geldi. AKP'nin Demokrat kalemi Nazlı Ilıcağ'ın evinde bir kontur gerilla sakladığını iddia etti. Ergenekon davasında tutuklu bulunan gazeteci Tuncay Özkan oldukça önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Özkan birçok faili meçhul cinayete imza atan İbrahim Şahin'in susurluk sürecinde Nazlı Ilıcağ'ın evinde saklandığını söyledi. AKP'nin Yılmaz Demokratlarından Nazlı Ilıcağ'ın evinde kontur gerilla sakladığı ortaya çıktı. O isim birçok faili meçhul cinayete imza atan İbrahim Şahin. CHP'nin cezaevi komisyonu üyesi milletvekilleri Ergenekon davası dolayısıyla tutuklu bulunan bazı isimlerle görüştü. Görüşmeler sonunda ortaya önemli açıklamalar çıkarken en dikkat çekici sözler gazeteci Tuncay Özkan'dan geldi. Özkan CHP'li heyete Nazlı Ilıcağ'la ilgili şu önemli bilgiyi verdi. İbrahim Şahin'le aynı davadan yargılanıyorum. Şahin susurluk sürecinde Nazlı Ilıcağ'ın evinde saklanırken benden hesap soracağını söylüyor. Şahin'le Veli Küçük'le ilgili yazılar yazan benim. Şimdi aynı davadayız. Yeşil konusunu ben ortaya çıkardım. Şimdi Yeşil'in kimlik bilgileri Tuncay Özkan'ın arşivinden çıktı diye yazdılar. En çok Eyüp Can'a kızgınım. O haberleri ben Radikal'de yazdım. Arşive baksa bunu görürdü. Nagihan Alçı'yı işe ben aldım. Vicdanı olmayanı yok sayıyorum ve Nagihan'ı günah olarak görmüyorum. Kendisi günaha girdi diyor. AKP iktidarında demokrat gazeteci rolüyle her gün ekranlara çıkan köşesinden demokrasi çağrıları yaparak AKP'nin siyasi operasyonlarını destekleyen ve derin devlet tavsiye ediliyor söylemini her fırsatta yenileyen Ilıcağ'ın derin devletin ve kontrgerillanın en karanlık isimlerinden birisini evinde saklamasını nasıl açıklayacağı merak konusu. Heyetin görüştüğü Malatya Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmioğlu ise hayati risk taşıyan hastalıklarına karşı cezaevinde tutulmasına ilişkin şöyle konuştu. En temel insan hakkı olan yaşam hakkım göz ardı ediliyor. Ölümüne yargılanıyoruz. 8 yıldan beri kullandığım ilaçlar kronik böbrek hastalığına yol açtı. Şeker ve prostat büyümesi de eklendi. Eskiden beri karaciğer sirozum var. Adli Tıp Genel Kurulu 2 ayda bir tedavisi gerekir derken beni üniversite yerine devlet hastanesine gönderiyorlar. Burada biz yargılanmıyoruz, öldürülüyoruz demiş. Vekillerin görüştüğü bir diğer tutuklu isim Hanefi Avcı ise yaptığı açıklamada kitap yazmak örgüte üyelik olarak gösterildi. Soner, Barış, Müyeser serbest, bense örgüte yardımdan içerideyim. Yani sözde örgüt üyeleri serbest, ben buradayım. Bu organizasyonu Amerika'nın yaptığını düşünüyorum demiş Hanefi Avcı da sevgili dinleyenler. Evet, içeriden gelen haberler böyle ama Tuncay Özkan'ın iddiası mühim. Bakalım Nazlı Ilıcağ nasıl bir açıklama yapacak İbrahim Şahin'i susurluk dönemi evinde sakladığı iddiasına karşılık. Onur Akın'la devam ediyoruz. Çam kolonyası diyecek. Kucaklayıp getirdim sana, kokular açılırsın. Öyle büküp bakma bana, çam kolonyası getirdim sana. Öyle büküp bakma bana, çam kolonyası getirdim sana. Kokula, kokula. Akıtma gönlüm yaşını, öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana, bana en uzak. Gel akıtma gönlüm yaşını, öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana, bana en uzak. Sevgili ya, hasretine vur beni sevgili yar. Hasretine vur beni sevgili yar. Hasretine vur beni sevgili yar. Hasretine vur beni. Sen içeride ben dışarıda, oy mapusluk mapusluk. Sen içeride ben dışarıda, oy mapusluk mapusluk. Sen içeride ben dışarıda, oy mapusluk mapusluk. Sen içeride ben dışarıda, mapusluk oy mapusluk. Akıtma gönlüm yaşını, öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana, bana en uzak. Gel akıtma gönlüm yaşını, öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana, bana en uzak. Sevgili ya, hasretine vur beni sevgili ya. Hasretine vur beni sevgili ya. Hasretine vur beni sevgili ya. Hasretine vur beni. Sen içeride ben dışarıda, oy mapusluk mapusluk. Sen içeride ben dışarıda, oy mapusluk mapusluk. Sen içeride ben dışarıda, oy mapusluk mapusluk. Sen içeride ben dışarıda, mapusluk oy mapusluk. Öyle büküm bakma bana, çam kolonyası getirdim sana, kokla, kokla. Ve son haberimiz kültür sanat dünyasından. Efendim, Altın Ayı sahibini buldu. Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Altın Ayı, Colin Peter Netzer'in yönettiği Child's Pose adlı filme gitti. Gecenin sürprizi ise Nazif Mujik'in Iron Peaker filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülü alması oldu diyor haber. 63. kez düzenlendi Uluslararası Berlin Film Festivali. Berlin'de ödüller dün gece açıklandı. Altın Ayı ödülünü Romanyalı yönetmen Colin Peter Netzer'in Child's Pose filmi kazandı. Wong Kar-wai'nin jüri başkanlığını yaptığı festivalde Bosnalı yönetmen Deniz Tanov için An Episode in the Life of an Iron Peaker filmi büyük jüri ödülü kazanırken, filmin oyuncusu Nazif Mujik ise en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak bir sürprize imza attı. Festivalde Kökenli Ergün'ün Aşure adlı filmi Alman Yabancı Akademisyen Değişim Programı kısa metrajlı film dalında ödül kazandı. En iyi senaryo İranlı yönetmen Cafer Panahi'nin filmi Closed Court giderken, en iyi yönetmen ödülünü ise Amerikalı David Gordon Green kazanmış sevgili dinleyenler. Festivalde en iyi kadın oyuncu Sebastian Lelio'dan Gloria filminde Polen Garcia filmine verilmiş. Festivalin uluslararası kısa film yarışması dalında Altın Ayı ödülünü ise Jean Bernard Marley'nin Drumway filmi kazanırken, diğer bir kısa film Dairo Balbit filmi Gümüş Ayı ödülünü kazanmış. Festivalin mansiyon ödülünü ise yine The Battle of Tobato filmi almış. Bu da yine haberler Altın Ayı Film Festivali'nden, Berlin Film Festivali'nden büyük ödül sahibini bu şekilde bulmuş sevgili dinleyenler. Pekala, az sonra sizlere veda edeceğim ama etmezden önce yayın akışımızı da anımsatacağım. Öncesinde sanat müziği dinleyelim mi? Suzan kardeş, çok uzundur dinlemiyoruz. Bir Kızıl Gonca'ya Benzerdi desin. (Gülüyor) dünyanın tek gülüsün sen bu an. Kurulur kalplere sevda otağın. Kim bilir hangi gönüldür duran. Suzan Kardeş'ten dinledik sevgili dinleyenler. Bugün Radyo Havan'da hangi programlarımız var hemen aktaralım. Her pazartesi olduğu gibi Hayatın Pusulası'yla yine psikolog Esra Tanrıverdi 14'te sizlerle buluşacak. 16 itibariyle Erkan Beyaz Oda Sıcaklığı'nda yine kulaklarınızı şenlendirecek aryalar ve klasik müzikle. 17'de ise hatta 16.30'da ise Dünyanın Sesi programında etnomüzikolog Engül Atamert sizlerle buluşacak. Yine 1,5 saat ülke müzikleri dinletecek dünya müziklerinden hoşlananlar için. Öte yandan tabii ki yine isteklerinize yer vereceğiz. 13-14 arasında Suat Gülbinat müzik kutusunu sizler için kuracak. Öğle bültenimizin hemen ardındansa sektör içi haberlerle Burcu Günüşen yine karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle Şevval Sam'la baş başa bırakıyorum sizleri ve sanat müziği demişken bunu da dinletelim. Şimdi Uzaklardasın diyecek. Hoşça kalın. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.